شاعر و دا غیر دا دو کفر کار دے یو خبر دو مدا تحریم و تحلیل دا زان نکول دا دو کفر کار دے اللہ ندی ویلی او تی دا زان نا تا اللہ ندی منک رواکری او تی دا زان نا رواکائی زان نا جائز کئی اللہ منکری دی یا تینا منع ندا کری مباحات کی پاتی کری او تی منع کئی او دا ندی خبر دی وقت او دا پا دی وقت خند دی نو دا سالور اصولی دی سورت مائدہ کی پلنڈو لنڈو رازی کر کری دل تا دی سورت یا سالور رازی کر کری تحریمات الہیہ چا اللہ منع کری دی دا دے خیال ساتا کرتا دا مات نکی دا دو کفر کار دی جیم خبرہ تعظیمات الہیہ خیال ساتا کرتا دا دے بیددی نکی درم مسئلہ دا زان نا تحریم نکی تحریمات العباد کفر دے کار دو کفر دے سلورم مسئلہ دا زان نبی اوشی تعظیم عزت قدردانی مجوڑا دا دو کفر کار دے سلورم مسئلہ دا سلور والا مسئلہ دی صورت کی ذکر کی تو مختلف عنوانوں باندے مقصد ان دا خبر دا ترتیب دی صورت پا دے عنوان باندے اول کی تخویف بداہیت العظمہ او بیا حالت دا مخلوق اثبات کا قیامت آیت پنجم یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث دین کی ضرورت ذکر کی درہ میں آیت کی رٹنا ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم دا دو قسم خلق و حالات ذکر کی دا تابعانو ادا مدبوعینو دا مقتدیانو ادا مقتدائیانو مقتدی دی علم روان دے ام مقتدا پر ضد و عناد باندے روان دے او دیو پسی روان دے دوارا دین خلاف کن دوارا حالتی ذکر کرے دے دا مقتضیانو دا تابیدارو حالتی ذکر کرے دے آیت سالورم کی یا عبد اللہ یجادلو فی اللہ بغیر علم و یتبعو کل شیطان مرید چی دا ذکر کی میں پنزم آیت ان کنتم فی ریب من البعث دا قیامت مسئلہ ذکر کی دو دلیلنو باندے یو دلیل الافاقی ادوین دلیل الانفسی داخلی دا دوارو پینزا نتیجی ذکر کئی پینزا وجو لے ذکر کئی شکل دا ذکر کی آیت اتم کے بیا زورنا من یجا من الناس من یجادو فی اللہ ذکر دا قائدینو بی دلیل جگری کئی لا حدن ولا کتاب منیر ثانی آیت فی و بیا و من الناس من یعبد اللہ یو لسن آیت کی حالت دا مخلوق پشک و تردد کی دی دو دین نی دے زکر عقیدہ نی دا پکا شوئے چار تی تیزی خدا اللہ طرف برا دی بیادی سر تویری زوری نی ذکر کی ادلیلو نی پینزشت محیط دا ختم پوری نی دشپنیشت محیط نا از بوانا علی ابراہیم مکان البیت درم سبق شروع کی اول سبق دا اول نو او آغا من الناس من یعبد یجادل فی اللہ بغیر علم پوری نی درم سبق ابراہیم مکان البیت رد شرک فعلی دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ اور دادی دا پار مثال دا بیت اللہ پیش کو دا اللہ دا کور و عزت بلدت اول ورکائے بلدت اول رفائی وما ارسلنا من رسول دو پنزو سن کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام لتسلی دا طول انبیاء سر زیادہ شیدی پا دنیا کی یو طرف تبا غلی جاؤ بل طرف تبا کافر لی جاؤ اغبون قل دعوت تاو تقریر چلاو چار بیکاو حق سرگنجی کی دا دروغ و مزل پا لندوی تسر بیکی گمو بیان کوا خبر با حق سرگنجی کی و باطل و پا دکی دا تفصیل سر ذکر کی او حوال دا ذکر کی ناخر کی دا دائی دا حق دا کوا قول دا پارا حالت دا مخلوق بیان کرے دے اذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلك مثلا توحيد يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له أخير كي هو آيات آيات يا أيها الذين آمنوا اركعوا جامع آيات دا پارا دا طول أقسام دا خيرونو د خیر چې څاغ سام دي رد شرک اعتقادی و فعلی دوارو اور داغی مقابلہ کے خیرون و عمر دائی ذکر کرے اور حکمت بیعیلے ہوا جتباکم وما جعالا علیکم فی الدین من حرج دے لیتا سو پیدا کری ہے کنو داکار رکر مین کی جہاد اور حجرت ذکر کری دی روح المانی راولہ دے دیا سورت والا شروع سورت تفویف نا دیراؤنی نا شیخ الاسلام وی حاضر سورت و سورت الملت الابراہیمیہ الذی جادل بعلم وعبد اللہ بعلم جادل بعلم لستی دی کانا سورت الانعام کی لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا به عالمین سورت الانعام کی کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنین بے علم کارن دے کرے اور چی بے علم نی گیا دے ندادا ذر پخون روان دے دا پلا نکم آبا ابراہیم علیہ السلام پخون اندے روان نسورج سورت دا تخویف نو کلا اے خلقو انسانانو پیریانو بچ کے زان دا گرف دا رفتا سنا اتقو تقوا وقایا ڈال پہ لے کی دا کتاب قائی تمنگ قائی چاسر تک عربی دے وقایا کتاب دا تیرے دونوں بچ گئی حفاظت ہی کی نو دا تقوا مانا دا اتقو ربکم عمر سے تپوس کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کعب الاحبار نا وی تقوا ست ہوئی عمر تا خو معلوم دا کنا وہ مطلب یہ دارے چھتا دا زور کتاب پا اندازہ بانی سوئے پا دے بارا کی ناغو تا ہوئی کعب الاحبار ہوئی وی چر تا پا جاو تیر شوئے زنگل بوٹو کی وی آو وی چنگ سڑے دی تیری گی وی زورو کی زن تران رخ دی او سانگی یوی سانگی نزان دسکی و دا بلی نبیا دسکی گی او داشن تا میز میں کتا و راتا وی گی و زن تین ساتی وی دقی تا تقوی آوئی مانا ہر قدم چاخلے نو گورا تا تا جاڑین خلی غنی دی تن خلی از غنی تن خلی جانوی بدن شکوی وجود بدن شکوی نو زان بتی بچکای نو بیا بوم نیغنی را نو بیا بوم گورا بلا غنی دی تن خلی بلا جاڑ دی تن خلی لاغین زان بچکوا تقوی مانا داو او دی تا اشاره دا چه هر قدم دی یا جنت تا دی یا دوزخ تا دی نو چه قدم اخلی نو پا گام بانی ازاد مزا سوچ کو چدا قدم میں جہنم ترے او کدا قدم میں جنت ترے نو کہ قدم دی جہنم تو گناہ دن شیو نو قدم اگر دو بل طرف تسا جنت طرف تسا او کہ جنت طرف تو نو مضبوط شبی مطلب اندارے اوی رے گئے اوز رائے تقوی یرول لازمی مانا دا اوی رے گئے تاسو در ربستا سنا نو سمانا ربستا سنا اوی رے گئے مکو دا خلاف کنا چی خلاف کئے لیاتے کئے زلزلہ دا مقرر گڑائی دے روی خطرناک شہرے شہ ان عظیم مصیبت تیرے روی مقرر گڑائی زلزلہ تو ساعت شہرے دا دنیا خیری روز ہر بندہ بانی را روانا دا او یا مجموعی طور باندی دا طول و خیری روز دا دنیا خیری روز گیدر چانی ولی و کوکن کنو وجہی آغاو تووی مثال لے حد آسی نا آسی خو دی خبری لخلق درودو کی پخوار شے گویا ہوئی ہر اوسم گویا دے اوسم ہر شے گویا دے خو بجی بجی توکنی پیگی اوس چارا گانشی نیدی نی آغاو تووی ما موانی دنیا بروانی شی ایس لیگی کی ریشی ایس دیوانی دی دنیا روانی گی نو پری خو اوسی پکر شو نو کنسی نو با دنیا ستا پوالی با دنیا روانی گی ایتی خو بیرتا شیو کنو ایپا ما بروانی شیو نو زفتا تکنو من ماتا فقد قامت قیامت و حدیث دیدا کنا چیزی میں پدر قیامت تے پدر دنیا وان سے ری گیرہ تورا کرو وعدے ہو کو دوکا ہو کر کنا خزے مران و گیرہ تورا کرو کر دیدو واسمہ بیرہ گولو جو خزے بیام دا نچرار ناغو بیار ساتی واسمہ در شوالا گولے کنا اس پین گیرہ و بورا ہو ناغا خزے بیام دا نو دیو تا سنگ کینا سا چولی رو های هایوی سی چولو کنی پا ماروان سا پا تا خون دروان شرمی دیری ستا دو واسمی که دوره پرو تی بلا با پیدا که خو پا ماروانی گی پا تا خون دروانی گی خو که واسمی که دوره بیا ولگا بیا بیا خدا و غلی خو روانی گی پا ما باندی خو چی مرینو پا غروانه دا کنه پا غر قیامت تی بند مرگ دے القیامت الصغرى ادویم قیامت القیامت الکبرى یعنی جو طول پیوز المانی ختم دل ہو گیا پیوز المانی پاس دل دیر لئی مصیبت تے شیع عظیم لئی مصیبت تے کل چی بے وی نئی بے پروا بشی ہر پیور کے ان کی مور داغتنا چی پیور اور کئی مرزے دی صفات خاصو ندے دی زنانو لکا حامل حائز دا سنتا مرزے دی سرطا نروڑے کی دا دی صفات خاصو نا ادل تو سر قرآن مرزے آزی کر کوئی نی دا فرق دا پارا مرزے مانا دا رضا قابل مرزے مانا پی ورکون کی حالا یعنی یو بالقوا حائز زوان جینائی اس مرض شہر و کند شیخ و پیغمبر السلام حائز ویلی دی نیدی پکار حائز لا چکل دی حد تورسی چی دا غیر مٹی ترگندی دا او دا نو حائز زنانت ویلی دی دا حیض قابل دا مرض قابل دا دا شن تا حامل دا مرض دا حمل قابل دا دی طریقہ بانی نور سپاد نو تیچی سر راولی نو دا دا بالفعل ترگندولو دا پارا مروضیاتون فلحال پیور کون کی پی بچے رے کرے چ سخت را لا نو بچی نہ بغافل شی یا بے پروانی چی بچے وہ کنو سوچ فکر بل طرف تسو اما ارضات او بزے گی کل ذات حمل حملہ دا سنی کنا دا مرزے مقابل چ دے سو تزو کل حامل حملہ زکا حامل حمل والا نو حمل عربی جی بچے عام دے حمل بالبطن او حمل بشجر بیو چی دانی شروع کی وی حملت حملت شجرا بار شروع کو پا بار باندی بار شوا یعنی بار شروع کو نو آگه دوالو نو شاملی دن نو قرآن ذکر ذات حمل ذکر کن چی فلال بچه پا گیردائی دوی مداوم چی حامل ویلی شوی نو حامل نمراد دا حمل قابل مراد وا او آغا چی اون فل حال یو کنی دوال را شامل او قرآن مقصد تو چی بچه پا گیر ری بیا اون دا حالت کی او وردی هر بچی والا بچه اخفل دا یری دوار خطای نا او اینی بطا خرج سکارا بی سودا حالا چنی بزو سکارا بی سودا لیکن عذاب دا اللہ دیر سخت مخیط چی کمرا روان دی اگر دیر سخت خطر دا نو دو بلکل دا قرآن دا ذکر کی اف ایدتو هم هوا ضرور نہ بالکل خالی دا کرو دو پوہے نا دا خطرناک کرو دا روانہ دا عذاب شدید نو دا روانہ دا تا زن بچ نکو اشتیر خلقنا آسو ضرور نہ دا پہ اتباع کی دا غیر بید دلیل نا عقیدی مسئلہ دا عمال مسئلہ دا شرک مسئلہ ذکر کی موز روجہ کی نشتہ ہے اشتیر خلقنا آسو کی جگری کی پہ بارہ دن دا اللہ پہ توحید دا اللہ کی بی دلیلا پا دلیل کوا پا دلیل مناظرہ کوا نیکہ بابا مناظرہ اندہ کری دا قوم سر مناظرہ کرلا دا پلار سر کرلا دا نیکہ سر کرلا دا قوم سر کرلا دا بادشاہ سر کرلا پا بہت اللذی کفر واللہ علا اہد القوم الظالمین مناظرہ دا احقاق دا حق دا پارا مناظرہ پا دلیل باندی دا دین دی پا دی باندی اللہ دا رجیو چتی دنی کب آبا تذکرہ کی ہوئی نرفع درجات من نشا منگ درجہ چتکل پدی درجیو چتی مناظرہ دا ابطال دا حق دا پارا یا مناظرہ دا احقاق دا باطل دا پارا یا مناظرہ صرف دا تعلی دا پارا چی زمان نموشی حضور پر خرق ملائی صاحب کی بیا با تصویر کی مناظر اسلام تاکی دا چا سرمی کرے مناظر اسلام کہتا سو خریڑے دے کتب علا دا پاگئی کیا دے مناظر اسلام بارک اللہ مناظر اسلام دیکھ مناظر اسلام دے چاہ سر مناظرہ کرلا یو ماتاو فیر چیزو سر مناظرہ کری دا آغا پا کلی کی دن جماعت جو کرے پا خواہ کیو سر جماعت جو کرے دے اخوان المسلمین والا حزب اللہ والا جماعت جو کرے مناظرہ سر نہ کرے وی دا مناظر اسلام نہیں دے خود اخپن کلی دا مناظر اسلام دا اسلام علی بھی جانا مناظر اسلام مقتضیان اطول مرد آغا مقبت تے پردہ کئی افکار پردہ کرے گا بس دا بے وزر ہوگی صحیح دا ټول چیرې دغه اسلام الدین دی که څه بلا ده جو هلته خو کیسې خرڅې کړه چې کیسې چې خرڅې د لولو نومونه به پیرولي دي د بریلیانو کیسټ به ځان لی د شیاګانو هغه به ځان لی د بیجین هغه به ځان لی د مسلمان هغه به ځان لی بیوزر النزول رئیس المجاہدین پہ کی چاہتے ہوئی تھی رئیس المجاہدین نے کہتا ہے شیطان رئیس الشیاطین نے کہتا بلا رہا جاو ترولی کی یا خدا دا کاما کی اب دروب کو جدو آگا چاہ سے دروب کو چرا کمونگو پا جارا میں تو بائن راو لگو پیسی نہیں پارا طرح پچی خوچی را جی اگر کگو پا کو پر را جی پچی پیسی دیری ہیں یا ایو انناس ندا ذکر کر رہا اولی کہو جادر فی اللہ بغیر علم ويتبع كل شيطان مريد او دے اتم تب کی تو شیر اسلام شیر اسلام پہ گرا بول رہا ہوں پاک خدا تو غضب دے نتمل موجب کی تو گیدر اسلام یو شیر اسلام بل گیدر اسلام لا شیر اسلام جو ضرور سے گیدر اسلام جو کی مائی صاحب کہے یتبع كل شیطان مريد اب روان مار شیطان بے خیر پسے اللہ کو تبا علی مقرر کرشید پر زبانی دا اللہ طرف نا چسوک کی اوڑ دتا نو دے بے گمراہ کئی روانی بے علی عذاب السعیر عذاب دا جہنم تا سورة بقرہ کے درے میں سپارا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات شیطان سر چمر گرے سے نو سچل کے شیطان یخرجونہم من النور الی الظلمات اباسی درانا چہرو طرف تو اولائے کا اصحاب النار ہم فیہا خالدون دغدی جہنمیان دوبارہ میں شپ جہنم کی دوسر اوپن دوسر میت کی من تولاہو فانہو یضلو ویہدیہی لعذاب السعیر سوکچ دے یار کی دوستی کی تولاہو جعلہو ولیاں دوستے کو اللہ علی کریدی فانہو یضلو ویہدیہی لعذاب السعیر دے بے گمراہ کئی دے جن نہ بیاری ویہدیہی الی عذاب السعیر اوڑی بے عذاب دے جہنم خون بو تکی دے عذاب دے جہنم جہنم عذاب تبے رسی دے پری جی نا اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین چداغا پا خون روان شو سیہدیہم طریق الحالکین ناغوت تواکی دن کل ارخی دے خیر لارغوتو نکوی سورة فاطر آیت نمبر شپگم کی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير شیطان کی خیر خواہی نشترے بلکہ يدعو حزبه دے بلیخ پل رلا ليكون من اصحاب السعير شد دوزخ یارونن دوزخت دی بلی دوزخت دی بوزی کتبا علی انہ من تولا فانہ یضلو شیطان گمراہ کئی تری دینہ ویادیہی لعذاب السعیر روانی پا عذاب دا جہنم طرف تا نستاخو خدس کہ تو سر مرگر چاہ کئی نو دے والی جہنم طرف تبوزی پریدی دی نو دیلی سو سورت کے اوگر سورت نور کی آیت یہ رشتم دا شیطان مرگر چاہ تولو بی دینے طرف تا اولائک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون دا شیطان ڈلا غزی تاوانیان ولی شیطان پس روانی دو قانون دا دے فانہو یضلو ویہدیہی لعذاب السعیر یضلو یہ اجتماع دے صورت لقمان میں دشمن فرشے دشمن پڑھلکشے نتیجہ بیسی یضلو ویہدیہی لعذاب السعیر خون کیوں تب طرف دا عذاب دا جہنم حضرت خون کم دا جنت طرف تا دا جنت طرف تو والی نوی زما خون والی نمانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ وی دی خوار آشا نو دی وی زخپل مشارانو پسیزم مشاران چرت دی شیطانی دو کہ اگر کہ شیطان بولی دو پہ طرف دا عذاب دا لمبو بانے الہ عذاب السعیر عذاب دا جہنم طرف تا نولی دا کئی نو شیطان کارم دا دے بی دینے طرف تا دخل کو بلل ابھی دن کولیے سورج حروف کی رسی کا نا فبیس القرین التم نفری فبیس القرین وہی بھائی آلائی تبینی وبینک بعد المشرقین فبیس القرین زماستا میں کی دنور خاتا نور پرواتل روالے سناکار ہے آخیر دے دو زخ ترہ اور سنوہ سے جنب رکھوں دو زخ کی من نفری دے دل ترہ تو نیر میں دکھے گی اللہ یا ایوہ الناس مسئلہ دا قیامت غیبانی دلیلون دو قسمہ یو الافاقی ادویم الانفوسی اے یہ ان کو دلوز دا اللہ اے انسانانو پیریانو کہتا سو پشک من الباس دو بیا پرتا کے دونا ففیکم ما یزیل رائبکم تا سو کی زن تفیقہ روکا یا فا ازیل رائبکم دستا سو شک ختموں کنا دا فا انا خلقناکم پا مخضوب دلیل لے جزا دا شرط حضر دا دلیل لے پیدا نبی شکا پیدا کری منگا تاسو من تراب دا خورنا آدم علیہ السلام ہر بندہ بیا دے استاد کی دو بونا ہر بندہ بیا من علاقہ نبیا معیشی وینا بیا پوٹے مخلقات وغیر مخلقہ مزغا کرپندے او نرم پوست جنہ اوڑی کے شویلا دینا اغوا خدا مخلقات پورا شکل والا نا تمام لینو بین لکم چی بیان کتاستا ترگن کتاستا قدرت پل مبینی نیلی ذکر کرو مفعول دلو لینو بینا بولی لیر روی قدرت تید اللہ تو تسوچو کبس لینو بین لکم قدرتنا علا انشائی ونقر فی الارحام ما نشا فاتکو منگا پخیرتو دمیندو کی سچی غوارو ترنیتے مقراری سچی غوارو ما پاتکم مانی نیمگڑیو کو پورای الکیو کو جنہیں خستیو کنا کاری بیارا اوباستا سو طفلن یہ بچیان طفل جمع مرازی ہیں جنسی مانا بانی اطفل مفاد مرازی قرآن جمع ذکر کرے دا روس سورت کے اگر سورت نور کی اوی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء اطفل مفرد راوڑ لیتا ظاہر بانی اروسو پسر اولی الذین لم یظہروا علی عورات النساء اغا بچیان لم یظہروا چلانی پوا علا عورات النساء پا خبرو دو پردو دو زنانو باندی نو طفل پا ظاہر مفرد دے قرآن لصفت جمع راوڑ لیتا ذکر جنسی مانا باندھی ویلے اجنبیت کے نمراد دے لم یہ ضرور آلہ اور چلا نہیں بھی پوا تو پٹو خبر بائیں زنانا ہو نو کلا جمع ذکر کی مفرد الاطفال اور قرآن ذکر کی نو مفرد ذکر کے جنسی مانا بانے بلکہ ہم جنس مانا بانے تم منو خرجو کم طفلان مانا اطفال تم من تب لگو شد قوم پالم ابیا اور اسے تاسو تان طاقت پلتا اشد دے شدتن ندے طاقت والی تا کلک والی تا نربیکم شین فشین لتبلغو اشدکم زنستاسو ندی توفا چی او ایلے شی مکی ختم شی زنستاسو ندی ردو الہ عرض للعمر اگر دولے شی لان دے عمر تا لان دے عمر سرے کینا سو پاسے دو نقل حرکت تا فکی بلتا متازہ دے اچھے نقل و حرکت کی نزگیرے بو سروں کے حضر الہ ارض للعمر وغرضو متا سو معمولی عمرتا لان دے عمرتا مخ کی نیر کر دے دو اس لان دے عمرتا ہو کر دے دو در این لگ مخ کی صورتوں گو رہے صورت النحل سور لسم سپارایت نمبر ہو یا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الہ ارض للعمر لکہ لا یعلم من بعد علم شیئا لکہ لا یعلم من بعد علم شیئا لام دی عمر تے ہو گردوم نتیجہ داشی لام دی تصویر دی نتیجہ داشی عاقبت انجام داشی چنے پوئی گی پس دی پوہ کورونا پہیس باندیوم پہیود ببیانے پی گی دلتے ان ذکر کو لکہ لا یعلم من بعد علم شیئا ارضل العمر یو مثال دا دی یو صورت داو کو ددن ایر شی بیا خبرو تو ہے سات کی تن بیائی رشی خوراکی خوڑنے سات کی تیرشی ما خوڑن دی کنا سکاری کڑی ایرشی تن جما دا کڑے رو کن نی کڑے یو مقام خدا دے در ذل العمر دین در ذل العمر مقام تا صورت یاسین کی لستے دے اگا تو حالتو ننکس فی الخلق ومن نعمرو ننکس فی الخلق افلا یعقلون. عمر دیر کم داغی نتیجے طرح کیجیے ننکس فی الخلق نتیتی کو وہ شکل و صورت کی یا مخلوق کی افلا یعقلون اتشبہ تمہیں در صورت یاسین ننکس فی الخلق اللہ ادا زما کر زما قدرت تو کو رضان تنستا پیدا کول رہا تھا سیدھی نہیں کی جیا ومن من يرد الى ارض العمر لان دی عمر تو گر دولے شی خبرت ساتھ کی یہ رہی مولانا تانوی رحمہ اللہ تعالی قل معاید کی ہوئی وہ یہ سڑی بڑا شیو ازوی تے خبرو کلا اگر جواب ورک رزنی ارشیو نے بیائی تے تپوسو کو بیا جواب ورک بیائی تے تپوسو کو سوا پاس دروز پانچ میری کی تاریخ وقت لکھ لی اب باجی یہ کیا ہے ندی جواب کی بچے یہ کوا ہے گیا ہوئی ابا جی یہ کیا ہے ناہو تلکی پیارے یہ کوا ہے گیا ہوئی ابا جی یہ کیا ہے اندے بیاو تو ننے یہ کوا ہے دا سکو مخبہ انداری کی دی یہ دا سری یہ سری کی دی یہ دا زمان سارا قصہ دا دے دے کتا زمان سارا دی اپا دیونا کی کارغانا سو اور تا خبری سو رکڑے تو خبر بانی را لگی دیرے ادا چشے ما بیدا کار غدے بیادی چشے دا کار غدے بیادی چشے دا کار غدے ما خطا تنو گلی جگر ایک گوالنا وز دی حال تذرہ و رسیدم اور تا مال پا درین پیر جواب راکا پا غصہ دراکا زمان دا بدل خو پورا کا کنا دا بدل زمان من پورا کا یرد دیل عرض دل عمر لکالا یعلم من بعد علم شیعات مور او کل پلارم بچی بانی بچے غلو کی اگر پی تلے میں ہوئی آئے زان نے اچت کی اور جامعی پاکی کی نچازی پیو کی اچت کی اور کپلار پر زوی نچازی کی بڑا والی کی بیا بے پری دی اگر وہ پختہ ہی ماہ دی کی تا خود رک کم بھئی نا رکشیا نچازی جرا بانی رکن تا چی کول رکشیا پا دے چی تا کولی ادے غٹو دا برداشت جو نکو یرد دو الہ عرض العمر لکیلہ عالم من بعد علم شیعہ من بعد علم شیعہ ارضل العمر پیغمبر السلام دعا کرے گا اعوذ بک من ان ارد الى ارضل العمر اللهم انی اعوذ بک ان ارد الى ارضل العمر اللہ پناہ غارم چیز اللہ دی عمر تو گردم چیز اللہ پکی نسو پاسی دو جسماتی خورل رسکولی کہ اللہ بلتا محتاجم اللہ اغرد من اغرد آغین مخیم آواخلہ قورو علو تبیع بوشی خوی تبیع بوشی اولاد تبیع بوشی دی تبیع پکر کرے لکہ رہا علم من بعد علم شیعان و تر الارض حامدان زنی کو پکی بلکل لیونیشی اخیر کی دا دا اللہ رب العالمین لوی احسان دے عبداللہ ابن عباس سے بوئی چو قرآن سر چرا بیتا از قرآن تعلیم و تعلیم کو لا یخرف دے لیونی کی جنی بیو قمقل کی جنی بیو قفا کی جنی دا قرآن ذکر کری لا یخرف کامکل کی جنا ابھی کفکی جنا کر نخارا بھی داد قرآن عظیم اعجاز دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من بعد علم شیع من دولی لنگ و استازان در مرون و مرون بڑا گان دی دزوانی دا عقل و دا بڑا والی دا عقل فرق نہیں رہا لے دزوانی دا وقت دیاد و دا وقت دیادی فرق نہیں رہا لے اپا کل حال بانی دی منكم من يرد الى ارض العمر وترى الارض حامده زان تو گور دینش نمشتکر نزاغم گور بدل شنه دم مثلا دم دلیل الافاقی یعنی زمکا حامدتن مغبرتن ده حزیل لغت ته بلغت حزیل سیوتی اتقان کی وترى الارض حامده یعنی زمکا حامدتن جوختا خلاص پیرا لگی دلیل نو کلو کی ورون پا دیبانی باران او بو احتزت نزمک خوش آرشی زمک سنگ خوش آرشی دزمکی خوشحالی مطلب تازہ والے سڑے کی خوشحالی سی نو رنگ کی تازہ سی ترگو کی تازہ والے پیدا سی اور وجود کی تو خوشحالی اور قسم حرکت پیدا سی احتزاز ہوئی ار حرکت تا لا یکاد یستعمل الاحتزاز الا فی حرکت تصدر عن سرور و نشاط نشاپوری ہوئی د خوشحالی نہ چکم حرکت پیدا کی خبر بھی سڑے تو خوشحالی سڑے پی جی نیچے خوشحال ارے حرکت نہ مک و لاس وونا ٹول میں پتہ لگی عزمک خوشحال سی مانا تازہ سی غور آباد عزمک اوپر سی اوپر سی نرم سی ربا یربو چکے رل بام بتت نکل لے دو جن بھائی ازر گن کی دار قسم میں بہی جن تازہ کل لے دو جار قسم جوڑا تازہ تازہ چی تو گوری رس کل اخکاری گی دو دلیلوں ذکر شو نتیجی پینزی ذکر کی اللہ رب العالمین دولا علتون ہم دی سببون ہم دی تاثر چیمی دا حالاتو کلو دا انقلاب میں لکی راوست دیتا دی سوچ کرے دی دا دی علامی دا دی دلیلوں میں دا دی دا زنکا کی آباد کم دا دی سببون ہم دا دی دا انقلاب پا بندہ کی پیدا کی در لوگو دا خورنا انقلاب پا زنکا کی بیان ان اللہ هو الحق پا سبب دا دی چا اللہ دی حق سمانا لا تغیر اللہ کی تغییر ناراضی اور تبدیلی ناراضی اللہ پخل مقام دے وحجل محتا نتیجہ اور پدی و جوانی سے اللہ پر جنڈی کے بھی آمڑ لکتے کی نشن سکڑے عزمک کی پیداوار پیدا کرو ادی و جنوم نہو والا کل شعین قریب عمدہ اللہ پار تبان توانا قدرت اسے تلورم نتیجہ مقرر گڑے خام خادرات ان کی شکن سے برات لو کے لا ریب فیہا ریب کو خلق کرے دیکھو قرآن دلیل ہوئی کنا ریب تو دلیل شتے تا سوئیلی بھی کنا چی کم اعتراض ناشئ عن دلیل نی کم شب شبہ وهم اگر اعتراض دینا تا سو اعتراض دے اسی زیمہ چی دا برا با جزمہ کئی دا کتب آسمانی تا سو دلیل لگی شتے بے دلیل نیشی خود اگر نو آیا کنا دا اللہ اعتراض شب شبہ آگر دی چی دا غیر سنت بنیا دی نو زدی خبری سے بنیاد دیشه چی وی نیشتا دیم نیچی نیشتا دیم دروغون نیشتی سرک پراتلو که پینزم نتیجه او یقینی ها که اللہ با پورتا که تورکی دی قبرونو که یبعث من فی القبور طول با اللہ پورتا که دو دلیلون او پینزم نتیجه دیولا ذکر کرد و من الناس من یجادل فی اللہ درم دل زجر و راتنا درم فرقی یو دی مدعوین دین دی دعات مدعوین خو پخپل مشر پر شروان دی بغیر علم بس بی علم روان دی دلیلی نشتره خو دعات سنگ دی دعات سخه نه کتاب شده نه سخه عقلی دلیل شده نه سخه نقل شده عوض پزد و ایناد روان دی خلق گمراه کرده پیر خلقون آتو کم پیریان انسانانو که آتو کشده یجادلو فی اللہ خبر اتری کی جگڑی کی دلیل پبارہ توحید اللہ کی فی توحید اللہ و افادی بل الہیہ بے دت قسم علمنا ولا ہو دن بے دت قسم ہدایتنا ذکر حال الدعات الى الضلال من رؤوس الكفر والبدع بعد ذکر الاتباع مخید اتباع ذکر کو عدل تد مطبوعین ذکر کے ابن کثیر ہوئی ولا هدن ولا کتاب منیر نو سو کتاب روخانش دے هدن عقلی دلیل بغیر علم نقلی دلیل کتاب منیر وحی کتاب نو سو کتاب سے نو سر دمخ کی کتاب سے انو سر عقلی دلیل سے اصلی گیا دے تا ان کے داڑ پل اس طرف ڈڈا سٹ سر پارک خطا کی خلق دلیل دا دلار دا اللہ را دا اللہ لارو پا دلیل باندی او دے بے دلیل گیا دے خلق خطا کی در پارا پا دنیا کی ام شرم او چکو بدت پرائز قیامت بنی عذاب السعیر عذاب الحریق سزون کی عذاب عذاب دا ور سزون کی ذالک دا سزا تصور ری قدمت یداک چی مخکک للا سنستا یدائی کا جنتا تلا سنو دا گناہ کرے مانا اعمال و مباشرت عام طور بانی پا لاسو کی گئی ذکر قرآن نسبت لاسو طرف تک گئی تاکلی مانا وان اللہ علیہ صدی اللہ من للعبید یقین کا یعلم ان اللہ علیہ سب ظلام للعبید اللہ نے دے یو ذرا زیادتی کے ان کے بن جان لائی ظلام دا مبالغے سے غدا نظری مطلب بستر آشی نرے اللہ دیر زیادتی کے ان کے بن جان سرا مانا سسا لگ لگ ظلم کئی اور دیر نہ کئی نہ ندا مطلب ان دے ظلام سے غد نسبت تا لکا تمار حداد اسپن والا تمار کجور والا خرسون کی رجور حداد دا اسپن والا دغ شانتا نور سگیشوی د نسبت ندا د نسبت تا مانا بیتشی ملاؤ یوری بظلام للعبید مانا بیزی ظلم للعبید ندی اللہ دا ظلم خواہ ان بنجانو سر یو ذرا جاتے نکی یو خبر دویم خبر دا بظلام للعبید ندی اللہ زیادتی کے ان کے دیر زیادتی کے ان کے طول مخلوق سرا عبید جمع دا ظلام لفظا مفرد خمانن جمع دا سمانا لگ لگ ظلم کا لگ یو سرا لگ بل سرا لگ بل سرا لگ بل سرا نو پا مجلوبین خو لگ لگ را ہے خود ظالم طرف تا سشے جو شو ظلام جو شو لگ جاتے دیو بند سرا لگ دا بل سرا لگ دا بل سرا لگ دا بل سرا مجلوبین سرا ظلم لگ را ہے خدا لگ مجموعہ پا یو ذکر آگونڈے کنا پا فائل کی یو ذکر آگونڈے نو آگا پی ظلام شو اب مجلوبین سرا معمولی آگا ذرا ظلم را ہے دا دیمت قائدی بنیاد دا دے سری جمع مقابل دا جمع تقسیم پا حاد کی لبسو سیابہم رکیبو دواب بہم سمانے ہاریو خپل زور کے واغس ہاریو پخپل سورلے گاڑی کی سور دا مطلب خوندے لبسو سرکیبو دواب بہم طول پو یو سورلے سوارو سو طول جا پا بل سوارو طول جا پا بل سوارو سو یا ٹول سوار لے یا رائے نو ٹول ہوتا پیاؤ دلبان سوار ہو امکان لری نو دے مطلب سی رکیب کل واحد دابت ہو ولبس کل واحد لبست ہو صوب ہو پر جامع واچولا تقسیم بلا حاد دل تو ما کا قانون دی وہ فرق دارے یو طرف تا حقیقتا جمع ذکر شید عبید بل طرف تا جمع ذکر شید معنان چی ظلام دے جو ظلم طول اجدارا غون کا نو اس مجموعہ اولوی ظلم تینا جوشو اولوی غر تینا جوشو وما نبی ظلام اللی العبید نیم دو یوزا رضیاتی کہ ان کے بنجان سرمی ان اللہ یا دا مانا دا نفی متوجہ صرف ظلام تا ندا بلکہ ظلام و مادی دا ظلام دور تا متوجہ دا اصلا قید او مقید و ادوار نفی دی لا يسألون الناس الحافا نغوائی دے خلقنا بالکل دے الحافا مطلب خدا چی نغوائی دے خلقنا پا مینت بانی و پا خلا چولو باندی پا لاسا چولو باندی مطلب ادا دے سمان آسی سوال کئی سیوتی رحمه اللہ تعالی قید ام منفی دے قید او مقید دوار نفی دے سمان آدھا مقید دے لا سوال او قید سر گیدے دے الحافا لا سر دوار نفی شیدی نہ سوال کئی سوال ام نہ کئی او سوال پتاوے دو بان ام نہ کئی پا کوشش ام نہ کئی دوارا خبری نہ سکڑی گی دا سنزل پکی میں دوارا گی اصل دا ظلم او زیادتے دا ظلم دوارا نہ سکڑی نکے اللہ یا وزارا زیادتے ظلم نچے وزارا نفشو نا دیر ظلم ام نفشو لیسا بی ظلام اللی العبید لاؤ گورے سورت علی عمران کی آیت نمبر 212 کی التم دا ظلام ذکر گئی وما انا بظلام للعبید نیم زو زیادتی کے ان کے بندیان و سرمی ظلم نکم یوصل دعا کیا ذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ دستاد کرودی تارا غیم تجلی سکری غبری بی وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اللہ ندے بلکل زیادتی کرون کے مخلوق سران لیس بظلام للعبید. عمدہ آیت ذکر کی سورۃ الانفال کے آیت نمبر 150 الانفال آیت نمبر 150 لیس بظلام للعبید طولت یوزے کی ذکر کم جواب دیا بے پہنیم لیس بظلام للعبید اللہ نے دے یو ذرا جاتی کو ان کے بندیان سرائی دا جن ذکر کے آیتوں نے تخیال کوئی سورۃ نساء کی موئی آل عمران کی ذالک بما قدمت ایدیکم دلتم موئی ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ علیہ سب ظلام للعبید یقین کا اللہ نے یو ذرا جاتی کو ان کے بندیان سرائی ظلام للعبید ہم دغ صورت فصلت کی تاثلس کی آیت نمبر 46 پک پلے کی سورہ حامیم السجدہ یا فصلت کی وَأَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ سَبِ ظَلَّا مِن لِلْعَبِيدُ اللہ نے رئے اور ذرہ جاتی کہ ان کے بندیان سرائی متاثر ہو لی جاتے کی ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ ستاثر رخبور اللہ سنو کر دی اگر یہ نتیجے کے سردہ کی پک پلے سورہ حامیم السجدہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ما ربك بظلام للعبيد سورة قاف آیت کے حکم درسم کی ہوئی بظلام انا بظلام للعبيد بندیان سر جاتے کہ ان کے نم ننفی الظلمی عن اصلی اور دلیل پیسرے دے قرآن نور آیا سنا آیت خیم سورت کہف کے آیت نمبر 49 یو کم 50 الفظ اللہ مجری وزیال کتاب فطر المجرمین مشفقین مما کسبوا مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا لا يظلم لا فر نفكي مبدا د استقرار ارض کیم درشان تکی لا يقرا ما لا يوجد منه قراءه لا يكتب لا يوجد منه الكتابه مصدر ذکر کی نو مصدر کو نکرا دا مفداد اشتقاق نہ کرے دا معرفہ کون خلاف رسل زیادہ زیادہ زائد تسنگا مقدر کرے چھے الکتابت کی القرآتی کی اوغا نہ کرے دا انہ کرے تحت النفی فائدہ دو عموم کی لا یظلم ربک احدا زیادہین کی ربی دی چاسرہم یو ذرہ زیادہین کی امدایت بیا سورة نساء کی گئے آیت نمبر سلیختم آلتن ذکر کی سلیختم سورة النساء ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما لا يظلم مثقال ذره جاتين کی ذرے مقدار کیا سرم جاتين کی دیوی ذرے مقدار لا يظلم مثقال ذره نکے اللہ جاتے دیوی ذرے پر مقدار وانی اللہ قانون امداد وما کو بے اللہ مانا تو سو نجے رب دے یو ذرا جاتی کے ان کے مخلوق سارا دائب دیا سورت یونس کے اگو رہے سورت حود یونس ادا شن سورت توبہ آیت نمبر 70 کے سورت توبہ آیت نمبر 10 یو ذرا جاتی رب نے کہی کلے پہ عنوان ذکر کی کلے پہ بلو عنوان مان ذکر کی وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون فما كان الله او يا يم سورة التوبة نبي كريم الله ليظلمهم ما كنت لأفعل كذا لا مصرف كتو لكي قسمت لبي تاكيد كنا لم يكن الله ليغفر لهم كريم نبي الله كي بخنو توكي ما كان الله ليظلمهم نچرین دے اللہ کی جاتے کی مخلوق سرا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخپل زانون کی پخپل جاتے کئی امداد یا تو سورت یونس کی اوپر آیا تلور تلختم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون لا یظلم الناس شیئا شیئا نے پر مثقال ذرات پر دیوان دیوی اللہ جاتے ہیں کہ مخلوق سر ہی سن اس جاتے ہیں سر نکی یو ذرہ جاتے ہیں نکی خلق و ذرہ سر پخپل جاتے ہیں